السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج ہم سبق نمبر 26 پیش کریں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے سنی وا گامبارو، آئندہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ آج انہیں جاپانی زبان کا اپنا ٹیسٹ واپس ملا ہے۔ جماعت کے بعد انا اپنے ہم جماعت رودریگو کو سر جھکائے دیکھتی ہیں۔ تو اب ہم سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ سنی وا گامبارو، آئندہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں۔ رودریگو گینکی نا نائی نے، تو آئیے اب اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا نے کہا رودریگو گینکی گا نائی نے، رودریگو آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ رودریگو، یہ رودریگو کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ انا اور رودریگو قریبی دوست بن گئے ہیں، لہٰذا وہ رودریگو کے نام کے ساتھ سام لگائے بغیر اسے مخاطب کرتی ہیں۔ گینکی، ٹھیک یا صحت مند۔ نا، یہ کسی موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ نائی، یہ دراصل اریماسن کی غیر رسمی شکل ہے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے یا نہیں ہے۔ نے، یہ وہ لفظ ہے جو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ سامے سے کوئی تصدیق چاہتے ہیں۔ اریماسن یعنی نہیں ہے یا نہیں ہے کی غیر رسمی شکل نائی ہے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ لیکن انور صاحب دونوں اشکال کافی مختلف ہیں۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میمونہ، اریماس یعنی ہے یا ہیں کچھ مختلف انداز میں تبدیل ہوتا ہے۔ اریماس کی نائی شکل نائی ہے، برائے مہربانی اسے ایسے ہی یاد کر لیجئے۔ اور اس کے بعد رودریگو جواب دیتا ہے شکین گا دیکھی نہ کاتان دس، میں ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ شکین کا مطلب ہے ٹیسٹ یا امتحان، نا موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ دیکھی نہ کاتا، اس کا لفظی ترجمہ ہے نہیں کر سکا۔ یہاں اس سے مراد ہے اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ یہ دراصل دیکھی ماسین دشتا کو کہنے کا غیر رسمی انداز ہے، جس کا مطلب ہے نہیں کر سکا یا عمدگی سے نہیں کر سکا۔ تو انور صاحب، اگر میں کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ اس فعل دیکھی ماس یعنی کر سکنا کی ماضی کی شکل استعمال کریں گی، اور وہ ہے دیکھی ماشتا۔ جب آپ یہ کہنا چاہیں کہ آپ اچھا نہیں کر سکے یا اچھا کر سکتے ہیں تو آپ لفظ گا استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ کوئی وجہ بیان کرتے ہیں یا زور دیتے ہیں تو جملے کے آخر میں یوں کہا جاتا ہے اندس۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ اندس سے پہلے آپ کو فعل کی سادہ حالت استعمال کرنی ہوگی۔ تو انور صاحب، فعل کی سادہ حالت کیا ہے؟ فعل کی سادہ حالت فعل کو کہنے کا غیر رسمی طریقہ ہے، جیسا کہ لغت کی شکل یا پھر ماضی کے لیے تا شکل۔ فعل کو کہنے کے شائستہ انداز کو شائستہ فعل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بتائیے کہ ہم کس طرح ان میں فرق کر سکتے ہیں۔ فعل کی شائستہ شکل میں دس اور مس یہ جملے کے آخر میں آتے ہیں، اور شائستہ فعل کے ماضی کے صیغے دشتا پر ختم ہوتے ہیں یا پھر مشتا پر اختتام ان کا ہوتا ہے۔ تو اب میں سمجھی، اس طرح دیکی ماسن دشتا یعنی میں نہیں کر سکتی شائستہ شکل ہے، اور دیکی ناکاتا سادہ شکل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ تو آئیے اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ انا کہتی ہیں واتاشی مو، میں بھی یعنی میں بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ واتاشی میں، مو اس کا مطلب ہے بھی، ڈوکجیتن دشتا مجھے 60 نمبر ملے ہیں۔ ڈوکجیتن 60 نمبر، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے تعداد ہے ڈوکجی یعنی 60، اور اس کے بعد تین یعنی نمبر۔ یہاں پر کچھ احتیاط کی ضرورت ہے۔ روکجو کا تلفظ اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کے بعد تین آتا ہے۔ دشتا یہ اس لفظ کا ماضی کا صیغہ ہے، دس جو دراصل جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ تو انا گینکی یعنی ٹھیک ہے، اگرچہ انہیں 100 میں سے صرف 60 نمبر ملے ہیں۔ ویسے انور صاحب، اگر ہم عدد 6 یعنی روکو کو دوسرے عدد کے ساتھ ملائیں جو کہ 10 یعنی جو ہے، تو ہم روکو جو یعنی 60 بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل، اسی طرح سے ہے۔ 10 کو کہتے ہیں جی، اگر آپ 2 یعنی نی کو 10 یعنی جو کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے نی جی یعنی 20۔ اسی طرح سے 30 یوں ہوگا سانجی، 40 یونجی، 50 گوجی، 60 ڈوکجی، 70 ناناجی، 80 ہچیجی، 90 کیوجی، اور 100 کے لیے جاپانی ہے ہیاکو۔ ہیاکو کا تلفظ کچھ مشکل ہے۔ جی یہ بات تو ہے۔ لیکن یہ نمونہ سن کر اس کی مشق کریں. یاک. تو آئیے مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں. انا کہتی ہیں تسنی وا گامبارو, آئندہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں. یہ آج کا کلیدی جملہ ہے. تسنی اس کا مطلب ہے آئندہ یا اگلی بار. انا کا مطلب ہے آئندہ امتحان میں. وا یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے. گامبارو اس کا مطلب ہے آئیے ہم مل جل کر اپنی بھرپور کوشش کریں. یہ دراصل فعل گامباریماس کی متصل شکل ہے. اس کا مطلب ہے بھرپور کوشش کرنا. یہاں آننا یہ تجویز پیش کر رہی ہیں کہ انہیں اور رودریگو دونوں کو امتحان کے لیے آئندہ اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اظہار کے اس طریقے کو آپ خود کو یہ کہنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آئندہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں گے. تو آئیے اب سبق نمبر 26 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے تسنی وا گامبارو, آئیے آئندہ اپنی بھرپور کوشش کریں. رودریگو genki ga nai ne. Shiken ga dekinakattan desu. Watashi mo 60 ten deshita. Tsugi wa ganbaro. Aur ab pesh hai hamara corner gur ki baatein jisme is program ke supervisor professor Akane Tokunaga hame aaj ke aham nukat batati hain. Aaj humne fail ki iradi shakal ganbaro seekhi. Barai meherbani iske bare mein kuch tafseel se bataiye. تو آئیے پھر پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں گامبارو, آئیے اپنی بھرپور کوشش کریں. یہ دراصل فعل کی ارادی شکل ہے. یہ بولنے والے کے عزم یا ارادے کو ظاہر کرتا ہے. ہم اسے مخاطب کو اپنے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کی دعوت دینے اور کوئی کام کرنے پر زور دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس اظہار کو ہم اپنے سے اعلیٰ رتبے کے لوگوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اب ہم ماس شکل کے فیل سے فیل کی ارادی شکل بناتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ماس سے بالکل پہلے اے ہو تو آپ ماس کو یو سے بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر تھابے ماس یعنی کھانا, یہ بن جائے گا تھابے او یعنی آئیے کھائیں. اور دوسرا طریقہ اگر ماس سے بالکل پہلے واول ای ہو تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا یہ کہ آپ ماس کو یو میں تبدیل کر دیں. مثلاً اوکی ماس یعنی اٹھنا, یہ بن جائے گا اوکیو آئیے اٹھیں. اور شیماس یعنی کرنا سے بنے گا شیو یعنی آئیے کریں. اور دوسرے طریقے میں آپ ماس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ماس سے بالکل پہلے کے واول ای کو او میں تبدیل کرتے ہیں اور او کا اضافہ کرتے ہیں. ایک مثال یہ ہے گامباریماس, اس کا مطلب ہے بھرپور کوشش کرنا, جیسا کہ آج کے مکالمے میں بتایا گیا ہے. یہ بنے گا گامبارو یعنی آئیے اپنی بھرپور کوشش کریں. اچھا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, اس کا تلفظ ہے گامبارو, اگرچہ اس کے حروف میں گمبارو ہیں لیکن اس کا تلفظ گمبارو ہے. ایک اور فعل استثنا ہے, وہ ہے کیماس یعنی آنا, اور یہ بن جاتا ہے کھویو. سامعین یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی ترکیب متعارف کرواتے ہیں. بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے, اور جاپانی زبان میں اس بات کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں اونگیا اونگیا. جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے یعنی شیر خوار تو اس کے رونے کی آواز کچھ اس طرح ہوتی ہے اینگ اینگ. آج صوتی الفاظ میں ہم نے جو لفظ متعارف کروائے وہ ہیں اونگیا اونگیا اور ایم ایم. سبق کے اختتام سے پہلے ہے انا کے ٹویٹس. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں رودریگو کو ٹیسٹ میں 80 نمبر ملے ہیں. انہوں نے مجھ سے بہت بہتر نمبر حاصل کیے ہیں. مجھے ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو سامعین کیا آپ کو آج کا سبق پسند آیا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا تسنی وا گامبارو, آئندہ ہم اپنی بہترین کوشش کریں. تو جناب آئندہ سبق میں انا ساکورا سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.